और इसी तरह हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल तुम पर गवाह हो जाएं, और जिस किबले पर आप पहले थे उसको हमने सिर्फ इसीलिए किबला बनाया था कि हम जाने कौन रसूल की इत्तिबा करता है उससे जो अपनी एड़ियों के बल पलट जाता है। और यकीनन ये बिला शुबा बहुत बड़ी बात थी मगर उन लोगों के लिए नहीं जिन्हें अल्लाह ताला ने हिदायत दी, और अल्लाह ताला कभी ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान को ज़ाया करते। बिला शुबा अल्लाह ताला लोगों पर यकीनन बेहद शफ़क़त करने वाला, नहायत रहम वाला है।